के विषय में भी ज्ञाता को जानने की इच्छा होनी चाहिए, और यदि ऐसा हो जाए तो अनवस्था दोष हो जाएगा। ज्ञानस्य ज्ञानांतरेण ज्ञेयत्वम् एतत् शब्दार्थम्। एतत् माने वही ज्ञान का ज्ञानांतर के द्वारा ज्ञेय, तो अनवस्था पत्ति इत्यर्थ। तब तो फिर वो जो ज्ञान होगा जिसके द्वारा वो ज्ञान जाना जाएगा, तो उसके विषय में भी प्रश्न आएगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। ज्ञानी जिज्ञासानुपत्तो फलितमाह, ज्ञान में जिज्ञासा की अनुपत्ति होने पर फलित बोलते हैं कि क्या फिर निकला। नति एतदस्ति अतो अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम, इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञाता अपि, ज्ञान प्रसिद्ध है तो ज्ञाता भी प्रसिद्ध है, अतीव प्रसिद्ध। इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध है, इसलिए ज्ञाता भी प्रसिद्ध है। तस्मात् ज्ञानी यत्नो न कर्तव्य, इसलिए ज्ञान के विषय में आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जो ज्ञान के भी, ज्ञान तो नित्य प्राप्त है, तो फिर हम लोग प्रयास काहे के लिए कर रहे हैं। अब ज्ञान जो नित्य हो गया तो प्रयास किस लिए हो रहा है। का प्रयास हो रहा है किंतु अनात्म बुद्धि निवृत्त एव, आत्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के दर्शन के लिए प्रयास नहीं हो रहा है। प्रयास हो रहा है जो अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई है उसको हटाने के लिए प्रयास हो रहा है। सारा प्रयास किस लिए किया जाता है कि अनात्मा में आत्मबुद्धि को हटाने के लिए। अनात्मा में से आत्मबुद्धि जब आप हटा देंगे तो आत्मा तो स्वतः प्राप्त है, पहले से प्राप्त। इसलिए ज्ञान निष्ठा में क्या है, ज्ञान निष्ठा क्या है कि अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है इसका निराकरण करना, ये ज्ञान निष्ठा है। आसुप्ते रामृते कालम में क्या करना है कि अनात्मा के साथ जो आत्मबुद्धि हो जाती, शरीर अनात्मा है पर शरीर के साथ मैं हो जाता है, यही मैं हूं, वही उसको काटना चाहिए। ये अभ्यास है, जहां शरीर के साथ मैं का अर्थ आया तहां तुरंत काट देना चाहिए कि नहीं शरीर तो मैं नहीं हूं। इंद्रियों के साथ जहां मैं मिला तहां तुरंत उसको काट देना चाहिए कि इंद्रिय तो मैं नहीं हूं, इंद्रिय तो करण है, करण जो है वह आत्मा तो हो नहीं सकता है, करण के द्वारा तो कार्य किया जाता है। मन के साथ तादात्म्य हुआ तुरंत उसको काटना चाहिए कि मन तो जाना जा रहा है, अच्छा मन भी जाना जा रहा है, खराब मन भी जाना जा रहा है, तो मन को जानने वाला मैं हूं, मैं मन कैसे हो सकता हूं। तो जो ये मैं के साथ अनात्मा जुट जाता है इसका निरंतर जो है इसको हटाना, ये है ज्ञान निष्ठा। इसको हटाना ये ज्ञान निष्ठा है, क्योंकि ये हट जाएगा तो आपकी ज्ञान निष्ठा बन जाएगी, तो इसी को हटाने का नाम ज्ञान निष्ठा है। इसी को टीकाकार कहते हैं कि दाष्टांतिकम व्यग्रोणति, इसको कह दिया तथा ज्ञानमत ज्ञानांतरेण ज्ञाता व्याप्तम इच्छेत न च ये तदस्ति। प्रपश्चिम जरा चष्टे न च ये तदस्ति, ज्ञान से ज्ञानांतरेण ज्ञेयत्वम एतत् शब्दार्थ, जो भाष्य में आया था कि एतत् न च एतद् अस्ति। एतत् माने ज्ञान ज्ञानांतर के द्वारा ज्ञान में ज्ञेयत्व नहीं बनता है, अनवस्था पत्ति इत्यर्थ। ज्ञाने जिज्ञासा अनुपत्तो फलितमा, ज्ञान में जिज्ञासा जिसलिए नहीं होता तो फल हो गया कि अतएव प्रसिद्ध। जब ज्ञान प्रसिद्ध हो गया तो अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञान। अब प्रसिद्धे ज्ञाने ज्ञातरी आत्मन की मायातम, ज्ञान भले ही प्रसिद्ध हो जाए पर आत्मा में क्या फल हुआ। तदाह उसका उत्तर दे दिया अतएव प्रसिद्ध, अतएव ज्ञाता ज्ञाता भी अतएव प्रसिद्ध, इसीलिए ज्ञाता भी प्रसिद्ध है। तस्मात् ज्ञाने यत्नो न कर्तव्य, ज्ञानस्य बिना ज्ञातारम अपर्यवसानात्, ज्ञानस्य बिना ज्ञातारम, अब ज्ञाता हो नहीं तो ज्ञान का परिवेशन किस में होगा? इसलिए ज्ञान है तो ज्ञाता सिद्ध हो जाता है। ज्ञानस्य प्रसिद्धते तत्र भावना पर्यायो विदुर नास्ति। ज्ञान जिसलिए प्रसिद्ध है इसलिए ज्ञान की जो भावना पर्याय जो विधि है, भावना का अर्थ जो विधि है, विधि यहाँ पर नहीं हो सकती है कि ज्ञान ज्ञान प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्ध है उसके लिए विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। तस्मादिति तो कुत्र तरी प्रयत्नाख्या भावना, तो फिर प्रयत्न रूप भावना किसमें करनी पड़ेगी? इति आशंक्य, ये आशंका करके कहा, किंतु अनात्म बुद्धि निवृत्त एव, अनात्म बुद्धि की निवृत्ति की ही के लिए ही आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तस्मात् ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्या, इसलिए जो यहाँ पर प्रश्न ये उठा था कि ज्ञान निष्ठा बन नहीं सकती है, उसका निर्धारण कर लिया कि ज्ञान निष्ठा हो सकती है, और ज्ञान निष्ठा का तात्पर्य यही हुआ कि अनात्मा में आत्मबुद्धि जो है इसका निराकरण यही ज्ञान निष्ठा है। अभी प्रश्न ये है कि जो ये बताया ज्ञान निष्ठा, टीका में तस्मा अभिषय कुत्र तरी अभिषय निराकारे च आत्मन ज्ञान निष्ठा या दुसंपाद्यत्व अभावी फलितमा। जो कहा था पूर्व पक्षी ने, तो कहा था कि आत्मा निराकार है, किसी चीज का विषय है नहीं, ऐसे आत्मा में ज्ञान निष्ठा नहीं बन सकती है। उसका उत्तर दे दिया कि ज्ञान निष्ठा बन सकती है, और वो ज्ञान निष्ठा का स्वरूप यही होगा कि अनात्मा में आत्मबुद्धि का निराकरण। अब ये जो ज्ञान निष्ठा है कैसे बनेगी? ज्ञान निष्ठा तो हम सभी बनाना चाहते हैं, पर ज्ञान निष्ठा कैसे बनेगी उसके लिए साधन क्या है? जो पहले कहा था ना कि पहले ये बात कही थी कि हम ये बता रहे हैं कि समासे नहीं पंक्ति निष्ठा ज्ञान से या पर, समझे ना, जो ज्ञान की निष्ठा है वो कैसे होती है इसको हम बता रहे हैं, संक्षेप में बताएंगे। उसी बात को लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से पराम निष्ठा प्रतिष्ठापिताम अनुद्य श्लोकांतरम अवतारयितुं पृच्छति। ज्ञान की जो परानिष्ठा है वो उसको पहले प्रतिष्ठापित कर दिया, अब उसका अनुवाद करके अगले श्लोक को अवतरित करते हुए पूछते हैं कि सीयम ज्ञान से परानिष्ठा उच्यते कथम कार्यायि। ये जो ज्ञान निष्ठा कही गई वो ज्ञान निष्ठा कैसे करनी चाहिए, ज्ञान निष्ठा करने का उपाय क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उसका प्रकार क्या है? कहा यदि ज्ञान निष्ठा आपको बनानी है तो आपको यहां से चलना पड़ेगा। कहां से चलना पड़ेगा? बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य च। कहते पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको करना पड़ेगा कि बुद्धि को विशुद्ध बनाना पड़ेगा, अंतकरण को विशुद्ध बनाना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। अंतकरण शुद्ध होगा तभी आगे की बात बनेगी। इसीलिए गीता में पहले बताया कि पहले परमेश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्मानुष्ठान, इससे क्या होगा? अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। तो अंतकरण जो शुद्ध हो गया तो आपकी बुद्धि कैसी बनेगी? तो बुद्धि शुद्ध बुद्धि किसको कहा था? अभी सात्विक बुद्धि कौन सी थी? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भय है, और बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। आप में सात्विक की बुद्धि हो जाएगी। सात्विक की बुद्धि कौन सी है कि जो जानती है कि कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ से निवृत्त होना चाहिए, ये जगत भय का स्थान है, कौन निर्भय स्थान है, कहाँ बंधन है, कहाँ मोक्ष है, इसको जो जानती है वो बुद्धि जो है सात्विक की बुद्धि है। उस बुद्धि के द्वारा कोई लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धि यहाँ पर जैसे कहा था भगवान ने व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुणर्चन, ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, परमार्थ के विषय में आपको एक निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए कि दो प्रकार का निश्चय आपको होना चाहिए, बुद्धि में दो प्रकार का निश्चय आपको पक्का हो जाना चाहिए, तब समझना चाहिए कि बुद्धि जो है हमारी वो ठीक बुद्धि है। क्या निश्चय? एक निश्चय ये होना चाहिए कि ये आत्मा जो है जीवात्मा ब्रह्म से अभिन्न है, मेरा जो स्वरूप है वास्तव स्वरूप जो है वह परमात्मा से अभिन्न स्वरूप है। अंदर निश्चय रहना चाहिए कि मैं परमात्मा का परमात्मा स्वरूप हूं। एक निश्चय तो यह रहना चाहिए पक्का, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। और इसमें आधार क्या है? इसमें आधार है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि आधार है कि श्रुति कहती है कि आत्मा ब्रह्म रूप है और सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। इसे बुद्धि में परोक्ष ज्ञान ठीक हो जाना, यानी परोक्ष ज्ञान को प्राप्त बुद्धि। देखिए परोक्ष ज्ञान को प्राप्त बुद्धि से आपका आगे का प्रयास शुरू होगा। यहाँ पर जो ब्रह्म कैसे ये अनुभव में आता है इसके लिए पहले परोक्ष ज्ञान होना चाहिए, निस्संदिग्ध परोक्ष ज्ञान। इसलिए यहाँ बुद्धि से लेते हैं, एक तो ये निश्चय होना चाहिए। और ये प्रपंच जो दिखाई देता है उस आत्मा में कल्पित है, ये माइक है प्रपंच, ये वास्तविक नहीं है। तो प्रपंच का कल्पितत्व बुद्धि में पक्का होना चाहिए और मैं जो है अपना स्वरूप परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, ये पक्का होना। बुद्धि में जब ये चीज पक्की होगी तभी अपरोक्षानुभूति के लिए जो यहाँ पर उपाय बताते हैं इस उपाय को आप कर सकेंगे। तो टीकाकार लोग इसी प्रकार का अर्थ यहाँ पर लेते हैं कि ऐसी तो बुद्धि हो पर विशुद्ध या उसका दे दिया कि जो है ये जो विशुद्धि क्या है, बुद्धि का विशेषण क्यों देना था विशुद्धया? तो विशुद्धया इसलिए दे दिया कि वो संशय विपर्य रहित होनी चाहिए। जो निर्णय जो परोक्ष ज्ञान हमने शास्त्र गुरु से प्राप्त किया है उसमें संशय विपर्य कभी नहीं आना चाहिए। ऐसी जो विशुद्ध बुद्धि है इस विशुद्ध बुद्धि से पहले युक्त हो साधक। तो युक्त हो माने उससे, यानी उससे एकीभूत अपने को मान लेता हूं, ब्रह्म निष्ठा में तत्पर हो जाए। इस प्रकार की बुद्धि को लेकर के ब्रह्म निष्ठा में तत्पर हो तो ऐसा होने मात्र से अपरोक्ष हो जाएगा? कहा नहीं, इतनी मात्र से अपरोक्ष नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान हो गया, निस्संदिग्ध परोक्ष ज्ञान हो गया, पर इतने मात्र से आपको अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, आपको ज्ञान निष्ठा बनानी पड़ेगी, आपको ज्ञान निष्ठा बनानी पड़ेगी। तो कहा ज्ञान निष्ठा कैसे बनेगी? कहा ज्ञान निष्ठा का प्रकार यही कि धृत्यात्मानम नियम्य च, पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो सात्विक धृति है ना, जो धृति बताया था ये या जो है मन प्राण इंद्रिय की क्रिया जिससे धारित होती है वो है धृति। तो उस धृति से आत्मानं चित्तं नियम्यच, ये मन को आपको धैर्य पूर्वक इसी निष्ठा में धारण करना पड़ेगा। नहीं तो मन का संस्कार है, विभिन्न प्रकार से जो है बहुत काल का संस्कार है, ये कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, तो कैसे समाधि लगेगी? आपको उस निष्ठा के प्रति धृति धैर्यवान बनना पड़ेगा। उसको धारण करने के लिए आपको सात्विक धृति का आधार लेना पड़ेगा। ज्ञान तो परोक्ष है और वह बिखर जाता है, इधर से उधर चला जाता है, उधर से उधर चला जाता है, दूसरे प्रकार की वृत्ति आ जाती है, धारित नहीं हो पाता। तो वो धारित होना चाहिए, इसके लिए आपको जो है धृति का सहारा लेना पड़ेगा। तो कैसी धृति होनी चाहिए कि उस धृति के द्वारा जो है वह आत्मानं नियम्य, आत्मानं नियम्य माने अपने मन को अपने अंतःकरण को नियमित करे, और चकार से क्या है इंद्रियों को प्राण को भी नियमित करे। इंद्रिय प्राण मन ये तीनों को नियमित करे, पहले इंद्रियों को नियमित कर ले प्राणायाम के द्वारा, प्राण को नियमित कर ले और फिर मन को उसी निष्ठा में नियमित कर दे। तो आपको धृति का सहारा लेना पड़ेगा, पर ऐसा जो धृति का सहारा लेने पर भी क्या है कि ऐसा करके आप बैठे तो अब कहीं से शब्द आ रहा है तो मन झट शब्द के साथ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, शब्द के साथ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो शब्द के साथ बाहर चला गया मन। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके द्वारा क्या है कि इनके द्वारा इंद्री के माध्यम मन बाहर चला जाता है। अब मन बाहर चला जाता है, इंद्रियां बाहर चली जाती हैं, तो बहुत जोर लगाने पर भी धारित नहीं होता। इसलिए कहा कि शब्दादीन विषयांश त्यक्त, ये शब्दादि जो विषय हैं इनका अनुसंधान दो प्रकार का है। जब आप मन को एकाग्र करके इंद्रिय को एकाग्र करके बैठे तो बाहर से पहले तो ऐसी जगह आपको बैठना चाहिए कि बाहर से कोई विक्षेप न आवे, इसीलिए आगे बताएंगे कि कैसे जगह बैठ के अभ्यास करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि सावधानी यहाँ होनी चाहिए कि आप मन को अंतर्मुख किए पर मन जो है वह शब्दादियों का स्पर्श करता है, उसको चिंतन कर लेता है, बाहर से तो नहीं आया पर अंदर से, किसी कोई गाली दिया है तो गाली याद हो जाती है, कोई स्तुति किया है तो स्तुति याद हो जाती है, कोई स्पर्श मिला है तो स्पर्श याद हो जाता है, कोई गंध विशेष मिली है गंध याद हो जाती है। यानी ऐसे क्या होता है कि मन में जो ये दोष है इसके कारण क्या है कि वो अंदर ही से स्मरण आ जाता है। इसके लिए कहते हैं कि शब्दाधीन विषयान बाह्य में उसको न आने दे, उसको मन में न आने दे, उनका अनुसंधान न करे, उनका अनुसंधान न करे, अपने ज्ञान निष्ठा की प्रबलता के द्वारा उनका अनुसंधान न करे। कोई ऐसा कहते हैं कि भाई ऐसा जब बैठा है तो स्वयं तो अनुसंधान नहीं करता है पर कभी बाहर से शब्द आ गया तो कहते उसकी उपेक्षा कर, तुरंत उपेक्षा कर, उसको महत्व देंगे। एक काल होता है कि जब व्यक्ति को प्रयास करके अंतर्मुख होना, पर एक स्थिति में क्या है कि उपेक्षा ही आपके पास उपाय रहता है, बलात् आ जाता है, तो आप यदि उस पर जोड़ हटाने के लिए लगाएंगे तो और बढ़ेगा मन में। आप करके देख लीजिए, कभी शांत मन के करके आप जो है चिंतन में लगावें तो कोई चीज आ गई मन में स्मृति में, आप उसको हटाने लगे तो और ज्यादा आएगी, जिसको आप भूलने लगेंगे वह और ज्यादा आएगा। अभी आपको हम कह दें कि देखो ये मंत्र आप जो है एक घंटा जप कर लें आप सिद्ध हो जाए, लेकिन मंत्र जप करते समय बंदर की स्मृति नहीं होनी चाहिए। यदि हम ऐसा कह दें तो कभी भी आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब बैठेंगे तो बंदर जरूर आ जाएगा, ये है ना। तो जिस चीज को आप क्या करते हैं कि जिस चीज को आप हटाना चाहते वो जरूर आ जाता है, ये बहुत एक विलक्षण चीज है। आप कभी जाते अनुभव करके देखिए कि कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो ये मांगने वाले पीछे पड़ते हैं, मांगने वाले रहते हैं ना, तो आप एक को दे दिए तो दूसरा पीछे पड़ता है। तो आप नहीं नहीं करते, तो नहीं नहीं करने पर भी वो आपके साथ आपके मोटर तक जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों जाएगा? कि आपने उसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया कि नहीं। आपने उसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया तो वो जानता है कि इससे कुछ निकल सकता है, लेकिन यदि आप आंख ही नहीं मिला में तब वो जान लेता है कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि इसने तो मेरा अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया। ऐसे जब हम उसको अस्तित्व स्वीकार करके हटाने लगते हैं तो वो फिर और जोर लगाता है अपने तरफ। इसलिए ऐसे समय उपेक्षा की, इसी समय उदासीनता की अपेक्षा, इस समय उदासीन हो जाए, इस समय एक दृष्टा भाव का जो है आधार लेकर के उनकी उपेक्षा करें। तो उसी को कहते हैं कि शब्दादीन विषयांश त्यक्त, उपेक्षा पूर्वक उसको छोड़ देना। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने की है, जब तक राग द्वेष बना रहेगा तब तक मन में कोई न कोई संकल्प जरूर आ जाएगा। कहीं राग आपका बना है तो मन में वो विषय जरूर आ जाता है, द्वेष बना है तो द्वेष का विषय आ जाता है। इसलिए राग द्वेष को जब तक आप नहीं काटेंगे, शास्त्र दृष्टि जब पुरुष हो जाता है तो राग द्वेष कट जाता है। इसलिए शास्त्र दृष्टि पुरुष जो हो जाता है तो वो राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति उसकी नहीं होती, तो उसके जीवन में राग द्वेष की समस्या का समाधान होता है। तो यहां पर सावधान ये रहना है कि राग द्वेष को आपको छोड़ना पड़ेगा। राग द्वेष जब जो है छूटेगा तभी आप सफल होंगी। अब ये जो स्थितियां हैं इनके प्राप्ति के लिए बाह्य साधन क्या अपेक्षित है इसको तो अगले श्लोक में करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा भाष्य कर लें। ब्रह्मज्ञानस्य पराम निष्ठां प्रतिष्ठापितं अनुद्येयः हो गया। सीयं ब्रह्मज्ञानस्य परा निष्ठा, ईयं ब्रह्मज्ञानस्य परा निष्ठा, जो ब्रह्मज्ञान की परा निष्ठा है, समारोपित अतत् धर्म निवृत्ति द्वारा। क्या निष्ठा कैसे है पहले बता दिया, ये जो अतत् धर्म है ना, आत्मा में अतत् धर्म का हमने वो अभ्यास कर लिया, अध्यास कर लिया है? हमारे में तो एक साथ है, समारोपित और समारोपिता तद, समारोपित अतत् धर्म निवृत्ति। समारोपित जो अज्ञान काल में हमने आरोपित करके रखा है अपने में शरीर इंद्रिय मन इत्यादि का धर्म, ऐसा हो तो भी रखेगा पर उससे अच्छा ही है। समारोपित अदत धर्म निवृत्ति द्वारा या इयायम ब्रह्मज्ञान से परानिष्ठा, जो ये ब्रह्मज्ञान की परानिष्ठा है, यहीं तक काम होना चाहिए। समारोपित अतत धर्म निवृत्ति द्वारा ब्रह्मणि परिसमाप्ति ही, वो क्या है निष्ठा, कि समारोपित जो अतत धर्म उस अतत धर्म की निवृत्ति, उस निवृत्ति के द्वारा जो है ब्रह्म में परिसमाप्ति, यही जो है वह निष्ठा है। वो कैसा होगा? ज्ञान संतान रूपा उच्चते, ज्ञान प्रवाह रूपा जो ये निष्ठा कही जाती है, सा कार्या वो करनी चाहिए, सुसंपाद्या वह सम्यक प्रकार से उसको प्राप्त करना चाहिए। इति यदुक्तम, ये जो बात पहले कही गई थी, तत् कथम केन उपायिनि इति प्रश्नार्थ, वो किस उपाय से होगी, यही प्रश्न का अर्थ है। कथम कार्या ये हो गया। पृष्ठम उपायम एतम उदाहरण, अब पृष्ठ जो उपाय है उसी को कहते हैं कि बुद्धिया, कैसी बुद्धि, अध्यवसायात्मिकया, निश्चयात्मिका का बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए इसे परोक्ष ज्ञान लेते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, परोक्ष ज्ञान पहले प्राप्त होना चाहिए तब ये अभ्यास शुरू होता है, ये परोक्ष ज्ञान के बाद वाला अभ्यास है। तो ये कहा कि बुद्धिया अध्यवसायात्मिकया, विशुद्ध क्या है, विशुद्ध या माया रहित, या माया से रहित होनी चाहिए, दिखावा से रहित होनी चाहिए बुद्धि। ये बुद्धि में जो दिखावा होता है ना, वो बहुत हानि करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। आप कितना भी दिखा दो मैं ज्ञानी हूँ, उससे आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। दुनिया भ्रमित हो जाए पर आप ज्ञानी नहीं हो सकते। किसी चीज के दिखावे से वह व्यक्ति संपन्न नहीं होता है, उस गुण से दुनिया भ्रमित भली हो जाए पर वह व्यक्ति उस गुण से संपन्न नहीं होता। तो माया ऐसी होती, एक महात्मा हमारे यहाँ थे, कहे कि आप जितना भी भोजन, एक क्विंटल की रोटी बनाओ, बनाते जाओ, मैं सब खा लूंगा। हमने कहा सब खा लोगे कहाँ, कोई बना करके खिलाए हमको, सब खा लो। और कहा कि उसके बाद फिर हमको भोजन करना पड़ेगा। हमने कहा उसके बाद क्यों भोजन करना पड़ेगा? कहा कि उसके बाद ये भोजन करना पड़ेगा कि वो रोटी आएगी पर मेरे पेट में नहीं जाएगी, वो दूसरे जगह चली जाएगी। यही माया है, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। वो जो एक क्विंटल मैं खाऊंगा उससे मेरा पेट भरने वाला नहीं है, वो तो दूसरे के पेट में चला जाएगा। पर आपको दिखेगा कि हमारे मुख में जा रहा है, पर वो जाएगा दूसरे जगह। इसी प्रकार आप माया के द्वारा अपने को चाहे जितना सिद्ध दिखा दीजिए, आप दुनिया भ्रम में हो सकती है कि ये ज्ञानी है, पर वो माया आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा कि ये बहुत आवश्यक है कि विशुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, माया रहित या युक्त संपन्न, माया रहित बुद्धि से संपन्न है। तो ऐसा संपन्न होकर के क्या करे? कहा कि ऐसा संपन्न होकर के ये करे कि धृत्या धैर्येण, धैर्यशाली होना चाहिए। ये जो अपरोक्ष करना चाहता है उसको बहुत धैर्य की आवश्यकता है। उसको ये गणित लगाने से काम नहीं चलेगा कि एक महीने से अभ्यास कर रहा हूं अभी अपरोक्ष नहीं हुआ, एक साल से अपरोक्ष अभी अपरोक्ष नहीं हुआ, ऐसा नहीं उसको गणित लगाना पड़ेगा। उसको तो गणित ये है कि बस कार्यम साधयामि शरीरम पातयामि, एक जन्म दो जन्म जो है कोटि जन्म तक लगर हमारी बरव संभुनत कराऊं, उसको इतना धैर्य होना चाहिए, उसको धैर्य इतना बड़ा होना चाहिए। जैसे उसमें दिया ना कि उदधे कुशाग्रेणी का बिंदु ना, कुश के एक बिंदु पूर्वक निकालते निकालते जो है हम समुद्र को सुखा देंगे, इतना धैर्य। असंभव को संभव करने का धैर्य होना चाहिए, असंभव को संभव कर देने का धैर्य होना चाहिए, इतना धैर्य हो। और उस धैर्य से आत्मानम नियम्य, आत्मा क्या है, कार्यकरण संघातम नियम्य, ये शरीर इंद्रिय मन का नियमन करे, च नियमनम कृत्वा वशीकृत्य, इसको वश में करके शब्दादीन, शब्द आदि येषां, शब्द है आदि जिनका, इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध ते शब्दादयः तान विषयान, यही है विषय, इनको त्यक्त्वा, इनको छोड़ करके थोड़ी टीका देखिए। अध्यवसाय बुद्धि जो अध्यवसाय बताया, अध्यवसाय क्या है? कहा ब्रह्मात्मत्व निश्चय, यही है, यही अध्यवसाय है कि अपना स्वरूप ब्रह्म ही है, ब्रह्मात्मा की एकता का निश्चय। और माया रहित तत्वम का क्या अर्थ है? तो टीकाकार लोग बड़े सावधान रहते हैं, संशय विपर्य शून्यत्व। ये जो आपका निश्चय है इसमें कभी भी संशय विपर्य नहीं उत्पन्न होना चाहिए। शब्दादि समस्त विषय त्यागे देह स्थिति रूपी दुस्था स्यात्। यदि कहो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी छोड़ देंगे तो शरीरे नहीं रहेगा। अरे खाएंगे पिएंगे नहीं है? शब्द का ग्रहण नहीं करेंगे, रूप का ग्रहण नहीं करेंगे, स्पर्श का ग्रहण नहीं करेंगे, तब तो फिर क्या है कि शरीर ही नहीं रहेगा। तो उसके लिए कहते हैं कि सामर्थ्यात शरीर स्थिति मात्र केवलान। साधक को जिसके भोजन अभी बताएंगे, साधक को भोजन या शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण इतना ही करना चाहिए जितना आपके साधन में सहायक हो। शरीर साधन के उपयुक्त बना रहे, क्योंकि शरीर साधन के उपयुक्त नहीं बना रहेगा तो आप बैठ ही नहीं सकेंगे। एक आसन से नहीं बैठ पाएंगे तो फिर इंद्रिय मन का नियमन कैसे करेंगे? इसलिए शरीर जो है वह साधन के उपयुक्त बना रहे। दूसरी चीज, अभी आप इनको भोजन करें, अभी इनको ग्रहण करें और अभी ध्यान में बैठ जाएं तो आपके अंदर आलस्य नहीं आना चाहिए। इतने गृहित करना चाहिए कि आलस्य प्रमाद रहित शरीर साधन के अनुकूल बना रहे। इसीलिए कहा शरीर स्थिति मात्र केवलान मुक्त्वा ततो अधिकांश सुखार्थान त्यक्त्वा। उससे अधिक जो सुख के लिए जो है ना, जो वो एक सुख की दृष्टि से जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गृहित किया जाता है उसको छोड़ करके करता शरीर स्थिरत्वे न प्राप्ते। अब मान लीजिए शरीर की स्थिति के लिए भोजन आदि तो करना पड़ेगा, कहा कि उसमें भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, उसमें भी यही दृष्टि रखना चाहिए कि हमारे साधन के लिए अनुकूल चीज हम लेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जीवा को मिठाई बढ़िया लगती है इसलिए मिठाई लेना शरीर के लिए, ऐसा नहीं। हमारे शरीर के साधन के लिए ये अनुकूल है उतना लेना, ये प्रतिकूल है उसको छोड़ देना। इसलिए कहा उसमें भी राग द्वेष नहीं करना। तो कहा कि जो है राग द्वेषो विदश्यच परित्यज्य। टीकाकार कहते हैं विषय मात्र त्यागे देह स्थिति अनुपत्ति। विषय मात्र का त्याग कर देंगे तो देह स्थिति नहीं रहेगी, तो ज्ञान निष्ठा असिद्धि प्रसंगात। तो ज्ञान निष्ठा ही कैसे हम कर पाएंगे? देह स्थिति अर्थत्वे न अनुज्ञातेषु अर्थेषु। देह स्थिति के लिए जिन पदार्थों को लेने की अनुज्ञा है, प्राप्तम रागादि ज्ञान निष्ठा प्रतिबंधकम विदृश्यति। तो उसमें यदि रागादि प्राप्त हो जाएगा तो भी जो है वह ज्ञान निष्ठा में प्रतिबंधक हो जाएगा कि नहीं? उसमें भी राग हो जाएगा तो वो भी ज्ञान निष्ठा में प्रतिबंधक। आपको जो अनुकूल है, मान लीजिए कि फुल्का में राग हो जाए और दलिया कहीं है तो दलिया भी ले लीजिए, इसमें क्या बिगड़ता है? राग नहीं करना चाहिए। शरीर स्थिति के लिए जितना जो है अनुकूल है उतना कोई भी चीज आवे ले ले तो प्रतिबंधक हो जाएगा। उसको हटा दिया कि शरीर स्थिति मात्र परित्यज्य विविक्त सेवी स्याद इति संबंध। इसको छोड़ करके और आगे के श्लोक से संबंध होगा विविक्त सेवी स्याद। बुद्धिर वैशारद्यम यत्नेन कार्यकरण नियमनम। बुद्धि में विशारदपना यही है, आपकी बुद्धिमत्ता इसी में है। किसमें? कि शरीर इंद्रिय मन आपके अधीन है, इसी में आपकी बुद्धिमत्ता है। हैं? यतने न कार्य करण नियमनम, कार्यम नहीं, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिय मन, नहीं बुद्धे वैशारद्यम, बुद्धि की विशारद पना क्या है कि यत्नेन कार्यकरण नियमनम, यत्न पूर्वक शरीर इंद्रिय मन को आप वश में रखते हैं इसी से आपकी बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि आप बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि आप बहुत सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि आप राष्ट्रपति बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बुद्धिमत्ता इसमें है कि शरीर इंद्रिय मन आपके बस में, तो सारा विश्व आपके बस में, इसी में बुद्धिमत्ता है। तो टीकाकार कहते हैं बुद्धि वैशारद्यम, बुद्धि की विशारदता क्या है, यत्नेन कार्यकरण नियमनम, प्रयत्न पूर्वक जो है वह कार्यकरण के नियमन में रह, यही उसकी विशारदपना है। वीरस्य च कहा, यही है वैशारद्य, वही कहा कि देखिए विदस्य च परि, विदस्य का तो ये बात नहीं, विदस्य से मतलब नहीं, यहाँ पर विदस्य च का अर्थ भाष्यकार भगवान ने कहा परित्यज्य, ध्यान में आया कि नहीं, विदस्य का अर्थ क्या कर दिया, परित्यज्य, ये जो है परित्यज्य, यानी परित्यज्य का फिर आगे के साथ टीकाकार ने संबंध बना दिया कि परित्यज्य विविक्त सेवी इत्यादि संबंध है, इसको छोड़ करके विविक्त सेवी वो बने। अब यहाँ पर पूरे का एक आकलन करते हैं कि बुद्धि में जो है ना, बुद्धिया विशुद्धिया इत्यादि के द्वारा जो बात बुद्धि की पहले कही गई, तो उससे क्या किया गया, उसका यही हुआ कि जो विशुद्ध विशुद्ध बुद्धि के द्वारा क्या हुआ, आत्मानम नियम्य शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग देशो विदस्य, यही तो हुआ ना इसके बाद का। तो बुद्धि का वैशारद्य यही है कि प्रयत्न किस में करे, वो कार्य करण के नियमन में करे, यही बुद्धि की जो है विशुद्धता, यही बुद्धि की उदारता है कि कार्य करण नियमन में प्रयत्न करे, तो प्रयत्न कार्यकरण नियमनम। अब ऐसा ऐसी जब स्थिति हो जाए, देह स्थिति हेतु अतिरिक्त विषय त्यागो देह स्थिति अर्थेष्वपि तेषु राग द्वेष वर्जनम इति उपाय भेदे सिद्धे संति उपायांतराण्यपि यत्न साध्यानि इत्याह। देह स्थिति के हेतु से अतिरिक्त विषयों का त्याग, और देह स्थिति के लिए जिस चीज को हम ग्रहण करते हैं उसमें भी राग द्वेष न करना, ये उपाय भेद सिद्ध हो जाने के बाद दूसरे उपायांतर भी हैं कि जिनको आप यत्न पूर्वक यदि नहीं करेंगे तो ये चीज आपकी जमेगी नहीं, ये टिकेगी नहीं आपकी चीज, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विविक्त सेवी लघ्वासी यत्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। कहते हैं कि आपकी प्रकृति जो है ना, धीरे धीरे जगत में व्यवहार करते करते प्रकृति क्या हो जाती है, प्रकृति हो जाती है समुदाय का रस लेने वाली, है ना। साधु यद्यपि घर जिस समय छोड़ता है तो उस समय उसकी प्रकृति एक अलग ढंग से रहती है, वो उन संस्कारों को छोड़ करके एका क्या मन में संकल्प रहता है, एकांत में बैठ करके कहीं जंगल में बैठ करके, और जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं कर लेंगे हैं, तब तक अपने मार्ग से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे शरीर छूट जाए, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़े, उसमें मन में इतनी बातें रहती, उस समय ये मन में नहीं रहता किसी के कि हम किसी का आश्रय लेंगे या क्या बने, ये नहीं रहता, इस प्रकार का एक वैराग्य रहता। और किस प्रकार का वैराग्य रहता है, इस प्रकार का जो स्वभाव है उसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है। उसकी रक्षा आप नहीं करेंगे तो फिर जो है गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय केवल परमेश्वर पर निर्भर होकर के निकलता है घर से कि नहीं। यदि कोई वैराग्य पूर्वक घर से निकला है तो निश्चित परमेश्वर पर निर्भर होकर के निकलता है, और उस समय किसी परिचित के पास नहीं जाना चाहता है, कोई आश्रय नहीं लेना चाहता है। पर इस वृत्ति को यदि रक्षा नहीं करेगा वो, तो अज्ञान तो है ही है, तो फिर पूर्व संस्कार क्या होते हैं कि फिर घर बना लेते, नया घर बना लेते। इसलिए साधु को इसमें सावधान रहना, ये मन का संबंध फिर कहीं बना लेते। इसलिए यहां कहा कि यदि आपको अपरोक्षानुभूति करनी है तो आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, एकांत सेवन का स्वभाव होना चाहिए, भीड़ भाड़ में रस नहीं मिलना चाहिए आपके मन को। आपको कभी भी भीड़ भाड़ में भले ही रहना पड़े पर आपके मन को भीड़ भाड़ में रहने का स्वभाव नहीं आपका बनना चाहिए। आपका स्वभाव एकांत सेवन का बनना चाहिए। आपका स्वभाव नर्मदा के किनारे कहीं पत्थर पर बैठ करके जो है और ध्यान करने का स्वभाव आपका बनना चाहिए। आपका शील ऐसा होना चाहिए, ऐसी जगह आपको पसंद होनी चाहिए। तो विविध सेवी यानी ज्ञान को विक्षेप करने वाले जितनी भी चीजें हैं उनका आपको त्याग करना पड़ेगा। तो उसमें आपकी प्रकृति कैसी बनाना पड़ेगी कि विविक्त सेवित, एकांत जहां पर साधन में विघ्न डालने वाला वातावरण न हो, ऐसे वातावरण के लिए मन निरंतर जो है उसमें ही जो है अच्छा लगने वाला होना चाहिए। ऐसा तो आपका मन होना चाहिए विविक्त सेवी। अगर कही अच्छा एकांत में हम साधना करेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, एकांत में कुटी है वहां पर सामान रख लेंगे और वहां पर अपना समय मिला तो बना लिया, या जैसे ही बन गया तो उसको खा लेंगे और फिर वहां पर रहेंगे। कहा उसमें भी सावधान रहना, आप वहां पर भी बहुत सावधान रहने की अपेक्षा है, क्योंकि कहीं आश्रम में है तो फिर अब रूखा सूखा जैसा मिलता है उतना खा लेना पड़ता है, और वहां आपके पास सब सामान है, सब सामान है। अब मन कहा ये बना करके हलवा बनाओ, मन कहा पकौड़ी बनाओ, तो आप कोई बोलने वाला तो है नहीं यहाँ पर, वहां तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है। अब आप गरिष्ठ चीज खा लिए तब आलस्य आएगा ही, आप सो जाएंगे। तो दूसरे तो भले ही समझ लें कि बाबा जी एकांत में बैठ करके बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं, पर आपका तो अंदर से काम गड़बड़ हो रहा है। इसलिए कहते हैं लखवासी, साधक को अपने भोजन को इतना नियंत्रित करना चाहिए कि उसके शरीर में आलस्य नहीं आने चाहिए। जो साधक होता है वो अनुभव करता है, और खास करके सायंकाल के भोजन के विषय में बहुत सावधान रहता है। सायंकाल का भोजन वो जल्दी करता है और कम करता है, क्योंकि सायंकाल का भोजन के का प्रातः काल के ध्यान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बात पर लोग प्राय करके सायंकाल भोजन नहीं करते थे, क्योंकि सायंकाल का यदि अन्न ठीक प्रकार से पचा नहीं तो प्रातः काल आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको निद्रा आए बिना, आलस्य आए बिना रहेगा नहीं। आप अनुभव करके देखिए, और सायंकाल जो है वह यदि कम आप गृहित करेंगे तो क्या होगा कि प्रातः काल आप जब ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान ठीक लगेगा। इसलिए सायंकाल के भोजन के विषय में तो साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज ऐसा मानते हैं कि यह लघ्वासी जो है कि इसका कोई आप सीमा नहीं कर सकते, दो रोटी खाना कि चार रोटी खाना, दो रोटी खाने से लघुवासी होंगे कि एक रोटी खाने से लघुवासी होंगे कि चार रोटी खाने से लघुवासी होंगे, तो ये आप गिनती नहीं कर सकते। हमारे एक महात्मा थे जो यहाँ पुष्कर के पुजारी थे, फिर चले गए, जो है साधु हो गए, तो ऋषिकेश में के लिए समान नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें ध्यान यही देना पड़ता है कि लघु भोजन क्या है, कि जितना आपके साधन में बाधक न हो वो लघु भोजन। दूसरा, आयुर्वेद शास्त्र कर्ता कहता है कि हित हो, भोजन कैसा हो कि हित हो, मित हो, किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करने वाला ना हो, शरीर के लिए हितकर होना चाहिए और आलस्य प्रमाद न उत्पन्न करने वाला होना चाहिए और कोई रोग शरीर में उत्पन्न करने वाला नहीं, ऐसा भोजन।